У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У апошні дзень спаборніцтва на пекінскай алімпіядзе ў мастацкай гімнастыцы беларускія дзяўчаты атрымалі бронзавую ўзнагароду. У праскім акцэнце, чаму Аляксандр Лукашэнка вызвалі ў палітычных вязняў, якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя. Наколькі адсоткаў штогод скарачаецца колькасць беларускіх школаў у Беларусі, чаму прафесія настаўніка робіцца ўсё больш непрэстыжнай? Тэма гутаркі ў вольнай студыі. Агляд тэлефанаванняў на свабоду. І ў наступнай гадзіне агляд самых цікавых перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Усё гэта да іншае пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Пекіне завяршыліся 29-е алімпійскія гульні. На цырымоніі закрыцця на стадыёне «Птушынае гнездо» прысутнічалі 90 тысяч гледачоў. У сваім выступе прэзідэнт Міжнародна-алімпійскага камітэту Жак Роге назваў пекінскую алімпіяду выключнай і высока ацаніў працу яе арганізатараў. Роге адзначыў, што гульні дазволілі свету лепш спазнаць Кітай, а Кітаю расчыніцца для астатняга свету. У апошні дзень спаборніцтва беларускія спартоўкі атрымалі бронзавую ўзнагароду ў мастацкай гімнастыцы. Усяго на рахунку беларускіх атлетаў 19 медалёў, 4 вышэйшай вартасці, 5 срэбраных і 10 бронзавых. Гэта найлепшы вынік за ўсю гісторыю выступаў беларусаў на алімпійскіх гульнях асобнай камандай. У алімпійскіх спаборніцтвах у Пекіне бралі ўдзел прадстаўнікі 204 краінаў, медалі заваявалі атлеты з 87 краінаў. Найлепшыя вынікі паказалі Кітай – 100 медалёў, з іх 51 залаты, і Злучаныя Штаты – 110 узнагародаў, з іх залатых – 36. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Недалёка ад лётнішча Манас, каля сталіцы Кыргызстана Бішкеку, сёння ўвечары разбіўся пасажырскі самалёт. Пакуль мала інфармацыі пра крушэнне. Паведамляецца, што самалёт Боінг 737 ляцеў з Бішкеку ў Іран і што на ягоным борце маглі знаходзіцца каля 120 чалавек. Ахвяры ёсць, але колькасць пакуль невядомая. Вядуцца выратавальныя працы. Першы амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай Грузіі прыбыў сёння ў грузінскі чарнаморскі порт Батумі. Міністр абароны Грузіі Давід Кізарашвілі ў выступе перад журналістамі назваў гэта знакам таго, што Грузія не адна і што пуцінскай Расіі не дазволяць умешвацца ў справы Грузіі, ды і іншых краінаў былога СССР. Сёння каля гораду Горы быў падарваны чыгуначны састаў з цыстэрнамі паліва. Францыя, цяперашні старшыня Еўрапейскага звязу, паведаміла пра скліканне адмысловага саміту еўрапейскіх лідараў 1 верасня, каб абмеркаваць сітуацыю вакол расейска-грузінскага канфлікту. Адміністрацыя французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі падкрэсліла, што саміт склікаецца на просьбу шэрагу еўрапейскіх краінаў. Галоўныя пытанні саміту – як будаваць далейшыя стасункі еўразвязу з Расіяй і дапамога Грузіі. Украіна сёння адзначыла 17-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці. Прэзідэнт Віктар Ющенка выступіў са зваротам да народу. У якасці прыярытэтаў нацыянальных інтарэсаў Ющенка назваў бяспеку краіны, далучэнне Украіны да еўрапейскіх структураў і эканамічнае абнаўленне. Сяброўства ў НАТА, сказаў Ющенка, адзіны спосаб абараніць дабрабыт народу. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай звольніў двух высокіх афганскіх вайскоўцаў, датычных да аперацыі, у часе якой загінулі цывільныя жыхары. Адхіленыя ад пасадаў і аддадзеныя пад следства, камандуючы ўрадавымі войскамі на захадзе Афганістану і камандзір падраздзялення, які браў удзел у аперацыі ў правінцыі Герат у мінулую пятніцу. У часе аперацыі, якая суправаджалася ўдарамі авіяцыі НАТО, загінулі, паводле Хаміда Карзая, 89 цывільных жыхароў. 10 чалавек зніклі без звестак і 8 былі параненыя ў выніку зыходу лавіны на гары Манблян, найвышэйшай у Еўропе. Трагедыя адбылася ў нядзелю раніцай на французскім схіле Манбляну. Вядзецца пошук зніклых альпіністаў. Гара Манблян знаходзіцца на мяжы паміж Францыяй і Італіяй. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы на хвалях свабоды, у эфіры Сергей Навумчык. На мажорнай ноце завяршыліся 29-е алімпійскія гульні ў Пекіне для зборнай Беларусі. У апошні дзень спаборніцтваў у мастацкай гімнастыцы беларускія дзяўчаты атрымалі бронзавую ўзнагароду, давёўшы такім чынам агульную колькасць заваяваных медалёў да 19. Перадае Ігар Карней. Сёння каманда Беларусі атрымала апошні шанец адкарэктаваць медалёвую статыстыку на пекінскай алімпіядзе. У камандных практыкаваннях па мастацкай гімнастыцы пасля першых двух дзён беларускі шлі на першай пазіцыі і да апошняга прэтэндавалі на вышэйшую прыступку п'едэсталу. Аднак у барацьбе нерваў саступілі суперніцам з Расіі і Кітаю, заняўшы выніковае трэцяе месца. Зрэшты, спецыялісты ўжо выказваюцца адносна таго, што кітайскім гімнасткам дапамаглі не толькі родныя сцены, але і судзейская брыгада. Але гэта і ёсць выдаткі такога суб'ектыўнага ў ацэнках віду спорту, як мастацкая гімнастыка. Нагадаю, што напярэдадні ў індывідуальных спаборніцтвах другое месца заняла Інна Жукава, саступіўшы толькі расійскай гімнастцы. Жукава заявіла, што на такой аптымістычнай ноце можна развітвацца з вялікім спортам, але трэнерскі штаб ад такога рашэння не ў захапленні. А вось справы ў спартовай гімнастыцы можна аднесці да беларускіх антыдасягненняў сёлетняй алімпіяды. Колісь традыцыйна медалёвая дысцыпліна, досыць узгадаць спартовы подзвіг Віталя Шчэрбы, які ў алімпійскай Барселоне заваяваў 6 залатых медалёў, паступова пераўтварылася ў аўтсайдэра беларускага спорту. Майстар спорту ў спартовай гімнастыцы Тамара Алексеева кажа, што настаў час рабіць радыкальныя высновы. Действительно, очень сникли. Там настолько вырос техника. Все страны выигрывают, не вот эти большие страны, где испокон веков была гимнастика. Бразилия, там вообще никогда гимнастики не было. Тут очень много вопросов, которые надо обдумать. А я не знаю, что там наше руководство занимается. Кныш очень много писал предложений, как обустроить. Его просто сейчас считают. Нагадаю, што самымі медалёвымі на 29-х алімпійскіх гульнях у Пекіне для беларусаў сталі кідальныя ды штурхальныя дысцыпліны. Золата Аксаны Мяньковай у кіданні молату, срэбра і бронза ў гэтым жа відзе Вадзіма Дзвятоўскага і Івана Ціхана, таксама срэбра і бронза Наталі Міхневіч і Надзея Стапчук у штурханні ядра. Па медалю ўсіх вартасяў прынеслі ў скарбонку зборнай Беларусі штангісты. Золата Андрэй Арамнаў, срэбра Андрэй Рыбаков і бронзу Анастасія Новікова. Триумфальна завершили свои выступы весляры на байдарках и каноэ. Два золота и бронза у активе отповедно братов Богдановичов и байдарки-шатверки, а так само у двойцы каноэ. Порадовал десятиборец Андрей Кравченко, який финишовал на другим месте. Усяго на рахунку беларускіх атлетаў 19 медалёў, 4 вышэйшыя вартасці, 5 срэбных і 10 бронзавых. Гэта найлепшы вынік за ўсю гісторыю выступаў беларусаў на алімпійскіх гульнях асобнай камандай. Упершыню Беларусь дэбютавала ў Атлянце ў 1996 годзе. Рэкардсменка свету і Еўропы, шматразовая чэмпіёнка СССР у лёгкай атлетыцы Марыя Іткіна, усцешаная, што сёлетняя алімпіяда аказалася самай паспяховай для беларускай зборнай. Аднак яна лічыць, што гульні засведчылі перавагу новых тэхналогій у падрыхтоўцы атлетаў над кансерватыўнымі методыкамі, на якія па-ранейшаму ставяць у Еўропе. Калі Беларусь будзе ігнараваць гэты працэс, то спадзявацца на ўдалы выступ праз 4 гады ў Лондоне будет складана. В какой-то степени есть преимущество. Проходит Олимпиада на их земле, они очень здорово готовились. Борьба практически идет между двумя странами, Китай и Америка. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, как задохлась Европа. Ее практически мало видно. Надо что-то менять технологически. Усяго на алімпійскіх спаборніцтвах у Пекіне бралі ўдзел прадстаўнікі 204 краінаў. Медалі заваявалі атлеты з амаль 9 дзясяткаў дзяржаваў за яскравай перавагай спартоўцаў Кітаю і ЗША. Беларусь у агульнакамандным заліку, як і планавалася, увайшла ў першую дваццатку, заняўшы выніковае 16-е месца. Па колькасці ўсіх медалёў Беларусь на 13-м месцы. Перадаваў Ігар Карней. За тыдзень да новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алешем Лоскам. Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Вольную студыю слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. А цяпер на хвалях свабоды праскі акцэнт. Чаму Александр Лукашенко вызваліў палітвязняў? Які можа быць адказ захаду на гэты крок, якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Ярастаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусь» Павел Якубович. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка та в гэтых прагнозах? Ярослав. Ну, памылка была ў тым, што мы перш за ўсё перабольшвалі гэты страх. Па-другое, змянілася сітуацыя з Расіяй, таму што расійска-беларускія ўзаемаадносіны зусім іншыя. Па-трэцяе, пачалі дзейнічаць санкцыі, якіх нібыта ўлады не баяліся. Ну і па-чацвёртае, таксама ціск на мінкатуры, якая таксама не можа выязджаць за граніцы, не можа свабодна рабіць нейкія камерцыйныя аперацыі. Усё гэта і паслужыла таму, што Казулін выйшаў на волю. І яшчэ адно, безумоўна, тое, што Казулін, як сёння аказалася, ці ён здольны быць калектыўным гульцом, ці ён здольны да таго, каб працаваць у нейкіх структурах і ствараць свае структуры. Я думаю, што ўлады таксама прааналізавалі, што ён склонны будзе да таго, каб праводзіць нейкую самастойную гульню, што яшчэ больш разбурыць дэмакратычныя сілы і будзе зробіць іх раз'яднанымі, не дадаючы нейкай палітычнай вагі Казуліну. Таму вось і быў выпушчаны Казулін, і зрабілі хібы аналітыкі. Па сутнасці, у нас палітыка персаніфіцыравана, не структурная, сістэмная, таму гэтыя інстытуцыянальныя вывады, якія мы робім, вельмі часта з'яўляюцца вывадамі хібнымі. Спадар Якубович, у мяне да вас у пэўным сэнсе супрацьлеглае пытанне. Вось спадар Казулі на прэс-канферэнцыі пасля вызвалення сказаў, што для Лукашэнкі ён жах, які ляціць на крылах начы. Ну, это фраза з вядомага мульціка. Ну, тут ён можа крыху перабольшыў, але вось так прыгадваецца, што інтэнсіўныя перамовы пра ягонае вызваленне ішлі і летась, і сёлета. Сёлета ў лютым, скажам, вызвалілі ўсіх, каго на захадзе лічылі палітвязнямі, акрамя Казуліна. Ну і вось гэты канфлікт з злучанымі штатамі ў значнай ступені быў абумоўлены менавіта гэтым чыннікам. Але тады Менск казаў не, а зараз сказаў так. Значыць, вызваліць, в прынцыпе, было магчыма. Так чаму вызвалілі зараз, а не тады? Вы знаеце, тут все дело в форме. Вообще Запад часто говорит о том, что, ну, нас не очень волнует ваше содержательное, как бы, действия. Но иногда в Беларуси не соблюдаются формы, это нас огорчает, и поэтому постоянно идут призывы, что ну ведите себя внешне в соответствии с некими западными стандартами, и все будет хорошо. Но в данном случае сами эти люди не очень-то форму соблюдали. Я считаю, что Казулина не выпустили тогда, потому что плохо просили. Просили брутально, с давлением, с введением каких-то там невнятных санкций. Вообще все было очень и очень в боксерской манере. Кулаками вперед, в угол, а потом будем разговаривать. Ну а поскольку природа нашей власти такова, что где сядешь, там и слезешь, ну ничего из этого доброго и хорошего не получилось. А кончилось это тем, что пришлось американскому посольству выезжать почти что в полном составе. Полагаю, что для Соединенных Штатов при всех, так сказать, разговорах довольно обидно знать, что европейская небольшая страна, по сути дела, показала на дверь посольству, и ровным счетом ничего из этого не произошло, и никто не собирается каяться. Я вот здесь сразу хочу ответить на слова Ярослава, что не дают чиновникам выезжать для каких-то там операций на Западе. Да все чиновники, все желающие выезжают, так или иначе, и вряд ли вообще эти санкции даже в этом маленьком или таком анекдотическом смысле вообще кого-то пугают. Но так или иначе, пришло время, и Соединенные Штаты убедились в этом. Неисключенный определенный фон кавказский, что надо попросить вежливо, спокойно и убедительно. Как только это было сделано, вы знаете о визитах посла Германии в администрацию, которая часто берет на себя вот эти функции переговорные. Как только вежливо и убедительно попросили, повторюсь, Немедленно им пошли навстречу, потому что все дело в форме. Хорошо попросить, значит, есть тема для переговоров, повод для переговоров вообще. Если в дверь стучат в Белоруссии, то всегда эта дверь открывается. Что касается вот этого выражения Александра Владиславовича, что он ужас, летящий на крыльях ночи, я отношу это к тому, что, по-моему, Александр Владиславович начитался детских книг, которые в библиотеке этой колонии до нынешней ситуации там была детская колония. Много очень детских книг и детских мультфильмов. Но вести себя все-таки нужно, видимо, не по-детски, и понимать, что никто Александра Владиславовича не боится. Віталь, на ваш погляд, у чым была вось эта памылка аналітычнай супольнасці наконт таго, што, маўляў, ніколі не выпусцяць Казуліна? І ваш погляд, чаму выпусцілі зараз? Ну, калі казаць коротко, то просто, відаць, чарговы раз, пэўным сэнсі, недаацанілі палітычныя здольнасці Александра Лукашэнкі. Тое, што Лукашэнка ўсё ж вызваліў Александра Казуліна, шмат, мне здаецца, кажа пра яго як пра палітыка, які можа пераступіць праз нешта асабістае дзеля нейкіх канкрэтных палітычных мэтаў і інтарэсаў. Як бы складана гэта не было ему робить. Дальше про это ж кажуть его на извольнение некоторых самых наиближайших фигур со своего остеродия, таких фигур, ну, высоко пригадать Шеймана, поколь он никакого посадного не отримал, таких фигур, про яких казали, что этот человек засюда будет каля Лукашенки, николи не будет звольнен. Мне все-таки сдается, коли есть политичная метазгодность, то Александр Лукашенко готовы здольнить хотя бы хоть Виктора Лукашенко, хоть кого. Коли это, так бы мовить, только бизнес, ничего особенного. Ну, а отказываясь на другую частку вашего питания, чему миновито зараз, ну, мне кажется, это не так уже истотно. Чему официально Минск полечу, что теперь наилепше для этого часа. Это, заправды, могло быть и зимой, коли нечто там не сошлось. Вот по версии Павла Изотовича, может, заправды, так и есть. Заход поступал довольно жестко. Зараз, может быть, Заход поступил больше мягко, больше, скажем так, ветлива. Можа, просто справа была в Казуліні, калі ён тады не пагадзіўся на тыя ўмовы, калі яму прапаноўвалі выехаць у Нямеччыны. Рызыкнула сцвярджаць, што ўсё роўна раней ці пазней Казулін быў бы выпушчаны. Ён не мог адсядзець у цяперашняй сітуацыі пры цяперашнім взятым курсе 5,5 гадоў, бо взяты курс на аўтарытарную мадэрнізацыю. А для гэтага патрэбныя матэрыяльныя рэсурсы, інвестыцыі, якія збольшого могуць прыйсці толькі з Захаду. І сённяшні палітычны рэжым, ну, імкнецца ў гэтым сэнсе рабіць тое, што ён можа. Ну, а таксама быў выбраны даволі ўдалы момант на фоне каўказскіх падзей, безумоўна, на фоне парламенцкіх выбараў. Пасля выбараў гэта вызваленне Казуліна мела б значна меншы эфект і каштавала б намнога менш. Амаль усе аналітыкі ў той ці іншай форме кажуць, што гэта пэўнае выкананне, хай такое па змаўчанні, умоваў паляпшэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, умовах сфармуляваных даволі даўно. Дак вось, умова, па меншай меры адна умова, выкананая. І што будзе далей? Вот на ваш погляд, колькі за гэта, груба кажучы, заплаціць Захад? Віталь, адносіны, відаць, палепшацца ў той ступені, у якой да гэтага будуць гатовыя абодва бакі. Ну, на пачатку я лічу, варта зрабіць такое нагадванне, што пакуль дзяржаўнай сістэме Беларусі мала што змянілася пасля вызвалення вязняў у заканадаўчай і палітычнай сістэме. Закон пра незарэгістраваныя арганізацыі дзейнічае, свабода мітынгавай асацыяцыі не з'явілася, прэса не стала свабоднай. Пра гэта трэба памятаць, і хада выбарчай кампаніі даказвае, што вялікіх пераменаў з боку ўлады пакуль на гэты момант не варта спадзявацца. Але ў кожным выпадку, вось пра рэакцыю Захада. Захад не можа зусім не заважаць гэты крок беларускага кіраўніцтва. Па-першае, зрабіць нейкі крок у адказ патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Фармальныя ці нефармальныя яны былі, мы не пра ўсе пра іх ведаем, але безумоўна, што гэта, ну, прадугледжана нейкім джэнтльменскім пагадненнем. Па-другое, гэта патрабуе не толькі палітычная, але і звычайная такая людская мараль і логіка. Так бы мовіць, добрыя, правільныя крокі павінны ўхваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, што на Захадзе, вось, асабліва зараз, калі ёсць пэўная, ну, скажам так, стомленасць ад змагання з сённяшняй беларускай уладай, можа запанаваць такая логіка, што вось пакуль Лукашэнка не стане дэмакратычным, дагэтуль мы не павінны ніяк вітаць ягоныя нейкія крокі. Но так не бывае. Все-таки все ідзе пакрокава. Ну, у всяком разе, калі і што пойдзе, то ў нашай сітуацыі выглядае, што менавіта такім шляхам. А можа, вось Лукашэнка вырашыў стаць на шлях выправлення паводле методыкі лібійскага лідара Муамара Каддафі. Нагадаем, што ён пасля таго, як адмовіўся ад падтрымкі тэрарызму, ён атрымаў даволі вялікія дывідэнды ад захаду, хаця пры гэтым фактычна нічога не змяніў ва ўласнай унутранай палітычнай сістэме. І вось мне такі варыянт выглядае вельмі дапушчальным. Запад праявіў заінтарэсованасць. Прежде всего, Соединенные Штаты. Есть определенная заинтересованность. Полагаю, что Белоруссия столь же решительно и благородно ответит на эту заинтересованность. Другое дело, если пойдут разговоры о том, что это только один пункт, а еще есть 12 или там еще больше, то этот медовый месяц умрет, еще не родившись. Потому что вся ситуация показала, что нажимать, санкциями давить, загонять в угол, ничего из этого не получится. А некоторое сравнение Виталия, в общем, мне нравится его размышление, за исключением Муаммара Каддафи, это не должно стать Виталия общим местом, потому что Муаммар Каддафи был террористом. А здесь аналогии хромают вообще на обе ноги. Если Запад будет что-то диктовать, ничего хорошего не получится. Ежели Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты подойдут к новой ситуации не с позиции категорического императива, как это у них по любому случае получается, а подойдут реалистически, то полагаю, что можно говорить о том, что задача, поставленная президентом перед министром иностранных дел Мартыновым, существенно улучшить отношения с Западом, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, она будет продвигаться в хорошем, что называется, темпе. Запад попросил решить вопрос о Козулине, Парсюкевиче и Киме. Беларусь на это ответила достаточно ясно и транспарентно. Пожалуйста. А что касается каких-то деталей, то тут нужно понимать, что инвесторы могут и прийти, и не прийти в Белоруссию, но отношения официальных, что называется, кругов Запада и Соединенных Штатов, здесь, в частности, Европейского Союза, здесь роли никакой не играют. Если будет хороший инвестиционный климат, а главная возможность извлечения прибыли, то придут люди сами, не будут особенно ни у кого спрашивать у своих правительств. Какого-то торга здесь такого нет, пока сделан первый шаг. Для того, чтобы выйти замуж, нужно как минимум выйти из дома. Запад вышел, Белоруссия пошла навстречу. Начинается движение. Говорить о том, какие результаты этого движения навстречу друг другу, насколько эта дорога комфортна и будет лишена всяких завалов в виде там глупых, с моей точки зрения, санкций и ограничений, может показать только время. Все остальное – это опять превращение нас в пикейных жилетов. Потому что можно говорить только о серьезных и зримых вещах, а не сбиваться опять на трюизм о том, что должно быть так и должно быть это. Жизнь показала, что, как говорили марксисты, лучшим критерием истины является практика. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел наместник старшини Объединенной Громадянской партии экономист Ярослав Романчук, политичный оглядальник нашего радио Виталий Цыганков и главный редактор газеты «Беларусь сегодня» Советская Белоруссия Павел Якубович. Вязи передачу Юра Дракохруст. Ярослав, вы экономист, так вам и, конечно, называется, карты в руки отказывать на пытание, кольки каштуя и кольки заплатить. Вось на ваш погляд, кольки заплатить за то, что уже зроблено, и, так бы мовить, кольки будут платить за те эти иншие выники выборов? Я погожусь с тем, что это вот Запад ходит вокол, и урешті-решт он изменил форму, и тому Минск вот так, и он лагодна, добра, выпустим таго или таго. Справа в тым, што пазіцыя Захада не змянялася з 96-го года, і нешта змянілася ў Менску. Форма была не такой рашучай, і больш лагодная. Тут не ідзе гаворка пра нейкі марьяж, паміж Захадам нейкім міфічным і Беларусію. Справа ідзе пра тое, што есть еўразвяз. Политика его вельми не ясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси для еўразвяза, по сутности, этой политики няма. Есть только декларации, есть выезды оппозиции уладов, тут некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вот, например, Райфайзен, той банк. Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Откажите, коли ласка, на питание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается. Не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на Комаровку. Там вельми простое питание. Тут питание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что вось Лукашенко выпусціў Казуліна. Гэта глузда. Першае і вось такое відавочнае, гэта тое, што Беларусь размарозіць статус спецыяльнага запрошанага Рада Еўропы. Гэта, я думаю, працэс уже па сутнасці вырашан, таму што там ёсць такое магутнае лобі наконт гэтага рашэння. Так могуць дазволіць міністрам беларускім ездзіць і сутракацца з міністрамі еўразвязу. Я не выключаю, напрыклад, што спадара Лукашэнка могуць запрасіць у нейкую еўрапейскую дзяржаву, але на нейкі саміт, каб гэта таксама было гэтым такім палітычным актам добрай волі. Але гаварыць пра ўключэнне Беларусі ў нейкія інвестыцыйныя праграмы, тое, што дайдуць адмашку для Беларусі вось нейкія там урады, я бы не стаў. Будзе торг, будзе дыскусія, але калі, напрыклад, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, які ў сваім статуце мае запіс пра тое, што ён супрацоўнічае з дэмакратычнымі краямі і мае тут шэраг вельмі добрых інвестыцыйных праектаў, ну мы бачым, што рэалпалітык працуе, што ёсць палітыка, ёсць эканоміка, бізнес, інтарэсы яго існуюць, і вось той тезіс, які казаў спадар Якубовіч, што калі ў нас будзе добры інвестыцыйны клімат, то вось нагадаю, што вельмі важнай часткай добрага інвестыцыйнага клімата з'яўляецца адказная ўрад, палітычная канкурэнцыя і верховенства закона. Вось гэтых чыннікаў няма, і таму інвестары да нас не ідуць. Ну і наступнае пытанне, апошняе пытанне, тыя дылемы, тыя выклікі, якія вось гэта новая сітуацыя, гэтая магчымасць нармалізацыі можа паставіць перад беларускай апазіцыяй. Яе становішча да апошняга часу было няпростым, оно і зараз застаецца няпростым, але, так бы мовіць, палітычная лінія вот в этой сітуацыі была даволі простай, насамрэч. Бо рэжым не ідзе, так бы мовіць, ні на якія саступкі, ад захаду суцэльная ізаляцыя, лёзунг супрацьстаяння. А вось зараз палітыка робіцца ці можа стаць больш складанай, бо можна чакаць пэўных крокаў ад захаду. І вось в гэтай сітуацыі, якіх зменаў гэта, Яраслаў, на ваш погляд, вымагае ад апазіцыі? Ці яна павінна, як ужо зараз мы ад некаторых прадстаўнікоў чуем, што вось рэжым паказаў слабасць, надо працягваць ціснуць, пока вы, дарагі Запад, яго не расціснеце. Так і трэба рабіць, як вы лічыце? Я думаю, што пазіцыя апазіцыі таксама зменіцца, яна ўжо змяняецца, таму што мы бачым зусім іншыя падыходы радыкальных сябраў апазіцыі, тыя, якія выступаюць за байкот, тыя, якія выступаюць за ўвогуле ніякіх кантактаў, якія пытаюцца зрабіць усё і тое, каб не ўдзельнічаць, не звяртаць увагу на афіцыйныя палітычныя кампаніі. Ёсць мейнстрым беларускай апазіцыі, які разумее, што змены ўжо наступілі, таму ён удзельнічаў у выбарах і будзе ісці ў гэтых выбарах да канца. Я думаю, што ў незалежнасці ад таго, што няма сёння падстаў лічыць, што выбары будуць дэмакратычнымі і адкрытымі, але гэта безумоўна крок наперад, які ставіць перад апазіцыяй новыя вызванні і пытанні. І вось тое, што ёсць праграма пазітыўных зменаў, тое, што апазіцыя таксама канцэптуальна падала ўжо шэраг прапаноў для ўлады, сведчыць пра тое, што вось гэта мейнстрым апазіцыі, ён будзе той крыніцай, з якой будзе чэрпаць апазіцыю нават структурную ва ўладах наша сённяшняя ўлада. Я думаю, што вось 5-10 асоб з неафіцыйных крыніцаў будуць у палаце прадстаўнікоў, яны думаю, што таксама гэта будзе новая якасць. Так яны будуць іх будуць крытыкаваць, іх будуць з усіх бакоў пінаць, але гэта таксама будзе новая якасць для таго, каб выйсці на новую якасць прэзідэнцкай кампаніі. Гэта асноўная мэта, таму што то, што мы ведаем пра парламент, то, што ён павінен яшчэ заслужыць статус парламенту, гэта тое, што мы будзем займацца 2-3 гады, але потым наступіць прэзідэнцкая кампанія. І калі апазіцыя не зробіць перазагрузку, калі яна не будзе падыходзіць з пункту гледжання вырашэння пытання людзей, ісці да людзей, размаўляць з ними, інфармаваць іх пра тое, не зважаючы увагу на тое, хто сёння кіраўнік дзяржавы, а проста вырашаць іх пытання, я думаю, што тады частка апазіцыі, безумоўна, адыдзе ўвогуле на вельмі маргінальныя пазіцыі і стане тым, што калісьці для Беларусі стало, напрыклад, некаторыя лідары Беларускага народнага фронта, калі якія зайшлі з палітычнай арэны, таму што яны па сутнасці гаварылі тое, што яны хацелі б пачуць ад людзей, а не тое, што хацелі бы людзі. Спадар Якубовіч, ну можа гэта пытанне вам как бы не вельмі дарэчна на яго адказваць, але справа тым, што ўлада ў Беларусі наўпрост кіруе многімі галінамі грамадскага жыцця, ну так натуральна, каб яна і апазіцыі кіравала. Дык вось у парадку гэтага кіравання, якія змены, на ваш погляд, павінны ад быцца в оппозиции у сувязи с вось гэтай новой политикой? Дело в том, что власть отнюдь не собирается руководить оппозицией с смены в оппозиции – это дело самой оппозиции. Дело в том, что очень часто я говорил о том, что есть базовая вещь, которую некоторые наши известные оппозиционные политики не хотят понимать, что попытка некоторых стран подорвать нашу экономическую составляющую немедленно приведет к возникновению более сложных и тяжелых последствий, к политическим последствиям. Я очень рад, что сейчас на эту тему вполне ясно и доходчиво, и, мне кажется, убежденно говорит Милинкевич. Если оппозиция пойдет по пути реального осмысления ситуации, вместо криков «ганьба» и бесконечного фехтования друг с другом по поводам, абсолютно незаслуживающим внимания широкой публики, то тогда оппозиция может стать и системной, и, наконец, станет настоящей политической оппозицией, которая, кроме слова «нет», вполне возможно научится говорить «да» в том случае, когда речь идет о судьбоносных моментах и о моментах очень важных для государства и общества. Справа в тем, что, саправды, зараз, на жаль, все влада для этого зробила, але значная, чи не большая частка оппозиции, это все-таки диссиденты фактично, это структуры, которые не завсёды оказывают мощный уплыв на реальную политику Украины. И вот сегодняшняя ситуация дает, может, махчимость, одночасовую разом с тем и драматичную махчимость это изменить. В том смысле, что одна оппозиция пойдет шляхом вот таким больше легальным, структурным, про который сказал Ярослав, а другая частка оппозиции может все-таки пойдет больше таким радикальным шляхом, не примя эту позицию, не примя позицию такой вступления больше структурного там диалога с уладой, и не думаю, что это пойдет на эту уладу. И это, соправда, может привести до определенного раскола на больше такие радикальные, маргинальные боки оппозиции и больше, скажем, структурные. Некоторые в огле думают, что вот сближение с Заходом, может, Захода с Путиным Минском может пошкодить оппозиции, что она, мовляв, будет отсунута от принятия неких решений, что теперь Заход будет контактовать непосредственно с уладой. Такая погроза теоретично есть, но я думаю, она не самая серьезная, ибо все-таки оппозиция имеет непосредственные контакты с основными заходними лидерами и людьми, которые принимают решения и знайдет силу, знайдет махчимости надо-таки отстоять свой пункт влияния. Ну, махчима, все-таки оппозиции вот доведется и придется стать больше, скажем так, ну, умовно-патриотичной. То бок она вынуждена будет подтримливать то, что робится, может, становчее, ну, я так разумею, и критиковать, противостоять тому достаточно многому, что негативное. Тем горше політичний режим, тим більше правильний радикалізм. Коли політичний режим, ну, нібито хоче робити нешто становче, то тоді це підмиває силу під радикалізмом. Я за те, каб опозиція об'єднувалася все-таки не тільки по принципу «ми всі не любимо Лукашенку». Я так само шмат чого в світі не люблю, наприклад, там білоруське надвор'я мені завжди подобається, але вимушений ніяк миритися з тим, чим є. Так що опозиція в цій ситуації ще більше, ніж раніше, мусить більше говорити про свій становчий образ Білорусі. Не только супроть чего мы выступаем, але за что мы выступаем. Про то, что говорил Ярослав, про позитивную альтернативу. И какую идеальную Беларусь мы хотели бачить. На хвалях «Свободы» вы слухали передачу «Праский акцент». У дискуссии брали удел наместник старшини Объединенной громадянской партии экономист Ярослав Романчук, политичный оглядальник нашего радио Виталь Цыганков и головный редактор газеты «Беларусь сегодня» Советская Беларусь Павел Якубович. Вёл передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 вы пачуеце агляд телефанавання ў наших слухачоў, а затым выбранае з начной чытанкі. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На колькі адсоткаў штогод скарачаецца колькасць беларускіх школаў у Беларусі? Чаму прафесія настаўніка робіцца ўсё больш непрэстыжнай? Ці патрэбны беларускім школьнікам прадмет пад назвай «Усясветная мастацкая культура»? За тыдзень да новага навучальнага году пра гэта да іншы Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыста беларускай школы Алесем Лоскам. Спадар Алесі, да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы. Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання, ва ўсіх класах, пачынаючы з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей. Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі, якая тут дынаміка? А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8, затым было 23,8, бачыце, на 1%, затым 23,3, 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год змяншаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга. Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў: «Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па-беларуску». Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце? З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэта лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншыя тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць. А чым вы гэта вытлумачваеце? Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер недзе яны ў 10 класах, у 11 класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Па гэтаму, безумоўна, жарт такі сапраўды цынічны. Лепш бы было, міністэрства занімалася сваімі функцыямі, выховала грамадзян сапраўднай Беларусі, а не грамадзян нейкай іншай краіны. Спадар Алесь, вось адзін сумны факт, але не выпадае яго не згадаць. Сёлета ўпершыню за многія гады пры паступленні на філіялагічны факультэт БДУ зусім не было конкурсу. Ледзьве набралася патрэбная колькасць студэнтаў. Гэта значыць, што прафесія настаўніка стала як ніколі непрэстыжнай. Прычым не толькі настаўніка беларускай мовы і літаратуры, але і расейскай мовы і літаратуры. Што нас чакае пры такім раскладзе справаў? Так, сапраўды, у гэтым годзе конкурсы былі вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах быў недабор па многіх, дзясяткі спецыяльнасцяў нават. На філалагічны, зразумела. А то ж недабор быў, скажам, на гісторыю, недабор быў на англійскую мову і многія іншыя спецыяльнасці. Я ўжо не гавару там матэматыку, фізіка, таксама недабор і тут быў. Становіцца прафесія педагога непрэстыжнай. Ну, па-першае, зарплаты то малыя, на настаўніку весь час эканомяць, это адно. А другое, перад гэтым было заяўлена, што гадзін будзе менш у школах, айчыннай сусветнай мастацкай культуры такого прадмета зусім не будзе, але як не дзіўна, набор вядзецца. Дысцыпліны не будзе, а набор ёсць. Пачакайце, нешта я зусім не разумею. З новага навучальнага году, са школьнага раскладу знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся? Так, набор адбыўся. У педагагічным універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчыннай сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды і ўсюды. І нам трэба будзе напраўляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай айчыннай мастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць. А прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа, в сувязі з гэтай рэформай. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыцца з старшыном таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут нейкую дакладную інфармацыю? Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная установа. Але, так як здарылася у мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя б один класс и русский. Калі гэта адбылося, то все праз некаторый час школа полностью переводится на рускамоўны режим. И у Мінску такие школы есть. 190-я школа была беларускамоўная. Один класс, затым другі клас, і третий, і пошло, і пошло. Вот з этим мы змагаемся. Таким чином это робится для того, каб праз колькі гадоў усю школу перевести на расійскую мову. Так. Спадар Алесь, рыхтуй чыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі аказваецца прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае? Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць, і яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо, можа, нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная. Але яна не выконваецца. От мне не зразумела, ўсё ж такі, сістэма адукацыі – гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент пра программа. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы? Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі і так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай. Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ один дозвол на заборону, скажем так. Дозволено выкладать историю Беларуси по-российску. Причем история Беларуси будет выучаться разом с историей царства Урарту. Это называется интегрованный курс истории. Ситуацию, якая склалася, я попросил прокомментовать наставника истории Давыда Городоцкой средней школы Виктора Вабішчевича. Он с нами на телефонной связи с Давыд Городку. И наставники, и вучни ставятся первоважно адмоўна. Да, загаду фактычна перавесці навучанне па-расейску, таму што мы атрымоўваем падручнікі на рускай мове і мы проста абавязаны выкладаць ужо па-расейску. Это удар і па гісторыі Беларусі, і ў першую чаргу, калі браць з пункту погляду той самай дзяржаўнай ідэалогіі, удар і па той ідэалогіі, і удар па беларускай дзяржаўнасці. Усе неяк прывыклі, што гісторыю Беларусі, свайго краю, мы вывучаем ўсё-такі па-беларуску. І тэрміны мы прывыклі гаварыць. Сойм, як пісаць у тэстах, калі для тэставання. Пісаць ўжо на расейскі манер, ці ўсё-такі пісаць вальны сойм. І гэтак там многа нюансаў узнікае, пра якія ніхто, па-моему, не думае. Спадар Віктар, а як удаецца інтэграваць гісторыю Беларусі, скажам, у гісторыю Кітаю, ці наадварот? Як вы тут збіраецеся выходзіць са становішча? Ведаеце, пакуль што, на шчасце, гісторыя Беларусі застаецца пакуль што асобным прадметам. Мы ставім дзве адзнакі, мабыць, это дзякуючы таму, што ёсць ўсё-такі экзамен дзяржаўны па гісторыі Беларусі. Мы ставім дзве адзнакі, але тое, што зроблена пачынаючы з гэтага года, што два прадметы запісаны адным радком, і мы паслядоўна вывучаем, спачатку ўсеагульная гісторыя, а потым ідзе гісторыя Беларусі, і атрымоўваецца, ну, для настаўніка з выстаўленнем адзнакі зусім такая бязглуздзіца. Я думаю, што наша родная міністэрства само праз пару гадоў заважыць, што ўсё-такі гэта не тое, што трэба, і запіша нармальна і так, як і было раней. Гісторыя Беларусі – адна гадзіна, сусветная гісторыя – адна гадзіна. Я думаю, што ў Беларусі знойдуцца сілы нейкія, якія зразумеюць ўсё-такі, што нашай краіне патрэбна гісторыя Беларусі. Дякую спадару Віктору Лабішчевічу, які быў з намі на тэлефоннай сувязі з Давыд Гарадка, а мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Спадар Алес, мы ўжо згадалі, што з гэтага навучальнага году са школьнага раскладу урокаў знік гэткі прадмет, як сусветная мастацкая культура. Хоць, як вы сказалі, працягваецца набор студэнтаў, толькі невядома, што яны будуць выкладаць, калі закончаць свае універсітэты і інстытуты. Як вы лічыце, ці гэтак ужо ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе? Патрэбна, таму што, паглядзіце, у розных краінах гэты прадмет прысутнічае. Да вазьміце Расію. У Расіі ён ёсць гэты прадмет. Наша кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць нейкі прыклад з Расіі, і все. У Расіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма. Невясёлая у нас гутарка атрымалася напярэдадні 1 верасня. Дык, зыходзячы з усяго вышэй сказанага, напярэдадні новага навучальнага году мы павінны настаўнікаў віншаваць ці ім спачуваць? Безумоўна, спачуваць. Ды я адчуваю, што яны гэта самі вось хутка ўжо адчуюць. Бо от той, што прынімалася 11 гадоў, так усе эмацыянальна, бацькі ўздыхнулі, во, менш дзеці будуць у школу хадзіць і так далей. Але што мы згубім? Што дзеці згубяць? У нас адукацыя ў Беларусі, магчыма, была і нядрэнная. А цяпер мы будзем адставаць ад іншых краін свету. Дарэчы, Расія заявіла, што недзе ў 10-м годзе яны поўнасцю перайдуць на гэты балонскі працэс. Стандарты 12 гадоў. Гэта нават і ў кітайцаў, і ў іншых краін. Ужо цяпер все пераходзяць на 12 гадоў. Все пераходзяць, а мы, наадварот, апускаемся все ніжэй, ніжэй у бездань. У вольнай студыі гостем Міхася Скобла быў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесь Лоска. А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На гэтым тыдні за кратаў выйшлі апошнія палітычныя зняволеныя. Былы прадпрымальнік з Віцебску Сергей Парсюкевіч і моладзевы актывіст Андрэй Кім. Былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна вызвалілі раней. Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, іншыя краіны ды міжнародныя арганізацыі віталі вызваленне палітычных вязняў. Поздравляю Александра Казуліна са свабодай. Выражаю благадарнасць всем демократычным сілам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич. Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какие-нибудь разговоры. А так он всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась, звездки Карпиловка. Вітаю шановнага Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе пасля доўгіх турэмных дзён сямейнай трагедыі. Будучыня за маладымі беларусамі, шукайце іх і гуртуйце вакол сябе. Раіса Мікалаевна, пенсіянерка, горад Магілёў. Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги. А с Казулиным не делился. Или предъявить иск Евросоюзу за то, что они обогащали только Миленкевича. А тем более, что у них евро, а у нас белорусские рубли. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра вызваленне за кратаў апошніх палітычных вязняў Александра Казуліна, Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. І ў прыватнасці пра Александра Казуліна. Казулина освободили. Началась возня. Почему освободили? Собираете круглые столы, экспертизы. Пускай включается в нормальную жизнь гражданина Белоруссии и не ходит по улицах, призывая к свержению существующего строя. Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казулин свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина. Не милость Лукашенко освободила его, а справедливость его невиновности. А теперь Казулину необходимо восстановить здоровье и репутацию. Желаю удачи. Могилев Галина. Так захапіліся абмеркаваннем пра будучы лёс Казуліна, што нават ніхто не ўзгадаў пра лёс Ганчара і другіх зніклых. Я думаю, што цяпер у Казуліна хапае і другіх клопатаў. Па-першае, і на працу не так проста яму будзе ўладкавацца, а можа наадварот. Ну і па-другое, пытанне бяспекі. Няма ніякай гарантыі. Калі я даведалася, што Казулін на свабодзе, адразу стала лёгка, светла мяне на душы. Віншую вас, паважаны спадар Казулін. Вялікі дзякуй апазіцыі, якая прыкладвала ўсе сілы на вызваленне Казуліна. Гэта ваша вялікая перамога. Франя, Навагрудак. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Когда слушаеш радіо «Свабода», чытаеш газету «Народная воля», «Таварыш», і там сказуюць, як они фальсифіруюць выбары, падмяняюць урны. Это вообще ужас. Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. А власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что Лукашенко за руки-ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Потому что дикая охота короля Стаха всем надоела. Минск, Михаил. У эфіры «Свабоды» гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Аўтары званкоў працягваюць сачыць за расейска-грузінскім канфліктам. Паўднёвая Асетыя і Абхазія папрасілі Расію прызнаць іхную незалежнасць. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з кіраўнікамі гэтых непрызнаных рэспублікаў Эдуардам Какойтам і Сергеем Багапшам выказаў ім падтрымку. А на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік Беларусі пракаментаваў уварванне Расіі на тэрыторыю Грузіі наступнымі словамі. «Усё было зроблена выдатна, вельмі спакойна, мудра і прыгожа». Расія палітыка як цар на два бакі. Як признать Косово незалежным, то кричить, не, нельзя. Не треба порушать цельность основной країни. А як признать незалежным Абхазию, да и Повдневую Осетию, то кричить, згодно. Не держава никаких, а миллион. Накануне Великой Айчинной войны Молотов с Риббентропом поделили, а потом завоевали Польшу. Зараз Лавров с Повднево-Осетинским и Абхазским Риббентропом імкнецца заваяваць маленькую дэмакратычную міралюбівую Грузію. Дэмакратычная дзяржава міра, прымусьце агрэсара Расію пакінуць тэрыторыю Грузіі. Дзякую, пенсіянер, юны партызан, жыхар Мінска. Это Анатолий Жердев Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить служителям свободы немножко из истории. В 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Первый раз в 1918 году, второй раз 1939 и третий раз в 1943 году. За эти три нападения было убито советских солдат около 500 000. Так вот эти 500 000 жен, детей, матерей, которые плакали, им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной оградили от своего народа. И я вижу, что эта политика подлая, трусливая продолжается. Два маленьких человечки, які керуюць Россией, робяць вялікую брудную справу. Разбомбили Грозны и взялись за Грузию. Им тесно у межах России, як калісьці Гитлеру у межах Нямеччины. Финал будет однольковый. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Я категорично супраць того, каб ствараць сумешна з Расіяй супрацьпаветраныя войскі і размяшчаць іх на тэрыторыі Беларусі. Размяшчэнне расійскіх войск на нашай тэрыторыі – это прамая акупацыя. Расія не ўпершыню выкарыстоўвае нашу тэрыторыю для вырашэння сваіх мэт. Уваход чужых войск адбываецца вельмі хутка, а вось вывад іх адбываецца вельмі марудна, расцягваецца на годы. Расія з нашай тэрыторыі будзе пагражаць нашым добрым міралюбівым суседзям, якія асабіста нам, нашай краіне, не пагражаюць. Расія і пракрымлёўская ўлада Беларусі робяць нас сваімі закладнікамі. Няўжо незалежнасць нашай краіны так залежыць ад кошту на газ? Можа хопіць гандляваць суверэнітэтам Беларусі? Грузія абараняе свае межы. Беларусь кроча ў пастку добраахвотна. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл, горад Менск. Сёння ў Беларусі свята, дзень статыстыкі. Ёсць хлусня, вельмі большая хлусня, і вот статыстыка. Неяк наіўны спадар Лукашэнка узнаў, што 600 тысяч беларускага народа атрымлівае зарплату каля 200 даляраў. Хай прыедзе к сябе на радзіму ды паглядзіць, як дваюрадныя сёстры працуюць дворнікамі па-простаму, мятуць вуліцу за 100 даляраў. Гэта ўсё ў дзярэўні Александрыя. Дзякуй. Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А цяпер у эфіры выбраныя значную чытанкі свабоды. Сёння перакладчык Ян Максімюк чытае фрагмент апавядання чэшскага пісьменніка Богуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». Як і да вас, панна, мяне найболей цягнула хадзіць да прыглядных паненак пад касцёл. Не таму, каб я надта біў чалом царкве, але там ля плябаніі была адна крамка. А ў ёй прадаваў нехта алтман, патрыманыя швадскія машыны, амерыканскія грамафоны на дзве спружыны і вогнегасілкі фірмы «Мінімакс». І той алтман дадаткова зарабляў сцягваннем прыгожых дзяўчат з цэлага павету ў гасподы і шынкі. І яны часта начавалі ў алтмана ў заднім пакойчыку. А калі прыходзіла лета, ставілі ў садочку палатку, а як што ксёнз з дэкану падабаў сабе прагульвацца кала плоту, дык тыя фарсуні выносілі грамафон і п'яялі, і курылі, і загаралі ў купальніках. Ну, дзіва дзіўнае, як у небе віхтамака было, як у раю. Таму ксёнз з дэкан так ахвотна хадзіў каля плоту на рэвізію, бо са святарамі яму быў не шанцун. Адзін з лікары збег з ягонай пляменніцай у Канаду, другі перайшоў у чэхаславацкую царкву і ажаніўся, а трэці парушыў забарону і пералез цераз плот да тых прыгажуняў, што там ака загаралі, а так закахаўся ў адну, ажно застрэліўся ад нешчаслівага кахання. З рэвальверу альбо браўнінга. Гэта такая зброя, за якую кожны можа паплаціцца. Як мы былі б хлапчукамі, пазычылі адзін і стралялі ў плот, як Конар Тоўнес. Потым брат разабраў той браўнінг, і мы не змаглі ўжо сабраць яго назад. І хацелі застрэліцца ад роспачы, але мы не далі рады яго сабраць. Гэта было наша шчасце. І я мог, калі захачу, пайсці да панна ўля касцёла. Заўсёды прыходзіў выстраяны ў клятчастых нагавіцах, як банкавы службовец, сядаў сабе на гільзу мінімакса, як дыпламат. Сонейка свяціла, а тыя дзяўчаты ў купальніках ляжалі на плахтах, нібы якіх аурус паклоніць сонца. Было іх шэсць, і ляжалі яны на ўзнак, з рукамі падкладзенымі пад галоўкі, з высока зачасанымі фрызурамі, ды глядзелі наўмысна ў аблокі, каб пакінуць свае целы на папас мужчынскім вачом. Але я, як што быў чуллівы, як Моцарт, і абагаляў еўрапейскі рэнесанс, зіркаў на іх, як кракадзіл, адным вокам у садок на ксяндза да дэкана, другім вокам на тыя ножкі, закладзеныя адна за адну, прыгажуні ўвесь час скалыхалі сваімі лыткамі, а па мне бегалі мурашкі. Каму ж яшчэ магло так надарыцца, каб пабыць сам насам з гэтулькімі красунямі? Хіба што толькі кайзеру альбо султану? А распавядаў я гэтым краскам, як прысніўся мне прыемны сон, як мне прымроілася, што пекар саджае хлеб у печ, а гэта значыць выйгрыш на латарэі. Але я не меў латарэйнага білета. Ну так, бачыць пекара як такога ў сне абазначае начныя забавы, але што з тых забаваў? Гаўлічак і Христос тлі ніколі не смяяліся. Наадварот, больш за ўсё плакалі. Бо калі хто мае быць носьбітам вялікай ідэі, дык не павінен рабіць глупства. У Гаўлічка быў дыямантавы мозг, ён нават прафесараў агламажджваў. Прапанавалі яму арцыбіскупскае крэсла, але ён выбраў справядлівасць, трохі кавы і супу, ты толькі працаваць для народу, каб паменшыць непісьменнасць. Гэта адно разбэшчаным людзям уначы мерсціцца такім ладам. У гноі валяешся, вясёлае жыццё цябе чакае. Або калі прысніцца начны гаршчок, бесклапотная будучыня табе наканаваная. Ну так, мілыя панны. Гэта якраз той клёк, калі чалавек спадзяецца на самога сябе, а не на бацькоў. Як той манух, якому хапала, што ягоны бацька быў турэмным наглядчыкам, дык ён не рабіў нічога інша, як толькі злупціў гарэлку і набіраўся дрэнных ухватак. Перакладчык Ян Максімюк чытаў фрагмент апавядання чэшскага пісьменніка Богуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». Заўтра ў эфіры «Свабоды» свае вершы прачытае паэт Мікола Кандратаў.